trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. A w tym serwisie trwa poszukiwanie trzech osób uwięzionych w ruinach katowickiej kamienicy. OBWE będzie za pomocą dronów śledzić sytuację na Ukrainie. Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk już w księgarniach. Już tylko jedno miejsce zostało do przeszukania ratownikom, którzy próbują dotrzeć do trzech osób zaginionych po porannym wybuchu gazu w katowickiej kamienicy, ale akcja może potrwać wiele godzin. To jest miejsce najbardziej prawdopodobne, ale też i najtrudniejsze. Tam wszystkie stropy zawaliły się nad kondygnacją wysokiego parteru, tłumaczy dowodzący akcją zastępca komendanta Śląskiej Straży Pożarnej Jeremi Szczygłowski. Strażakom pomoże specjalistyczny sprzęt, który już dotarł na miejsce. Teraz będą rozbierać zawalone stropy. Do tej pory w gruzowisku nie stwierdzono znak życia, to prawdopodobnie oznacza, że zaginione osoby są nieprzytomne. Po eksplozji do szpitali trafiło 5 osób, 2 już zostały wypisane, stan jednej jest bardzo ciężki. Prezydent Katowic po południu potwierdził, że to osoba, która następnego dnia miała być eksmitowana z zajmowanego przez nią lokalu w kamienicy. Wiadomo, że mężczyzna miał odcięty gaz. Szybka reakcja w Białymstoku. Wicemarszałek województwa podlaskiego Walenty Korycki stracił kompetencje. Pozbawił go ich marszałek Jarosław Dworzański po informacjach, że jego podwładny przyszedł dziś do pracy pijany. O tym, że wicemarszałek jest nietrzeźwy, zawiadomił policję dziennikarz. Później też zgłosiła się na policję kobieta, która widziała go pijanego w urzędzie. Policjanci zastali Walentego Koryckiego przed urzędem. Nie zgodził się on jednak tak od razu na badanie trzeźwości. Zbadano go dopiero po przewiezieniu do komisariatu, mówi rzecznik podlaskiej policji Andrzej Baranowski. Miał przeszło 1,3 promila alkoholu. Policjanci przesłuchują świadków, czy doszło do popełnienia wykroczenia, podejmowania obowiązków służbowych przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości. Na wynik policyjnych ustaleń nie czekał marszałek Jarosław Dworzański. Bardzo szybko odebrał swojemu podwładnemu kompetencje, mówił Urszula Arter z Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Dworzański oczekuje od przedstawicieli PSL zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Prezes Zarządu Wojewódzkiego tej partii, wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski, zapewnia, że jeśli okaże się, że Walenty Korycki popełnił wykroczenie, nie będzie tolerancji dla takiego zachowania. W poniedziałek odbędzie się spotkanie władz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Porozmawiamy z panem wicemarszałkiem, ale skoro są takie fizyczne dowody, nie możemy takiej sytuacji w życiu publicznym tolerować. A wówczas PSL cofnie Walentemu Koryckiemu rekomendacje na stanowisko wicemarszałka. Relacjonowała Katarzyna Kozłowska. OBWE będzie używać samolotów bezzałogowych, aby śledzić sytuację na wschodzie Ukrainy. Na razie wystartowały 2 drony. W najbliższej przyszłości wystartują kolejne 2. Mają za zadanie kontrolowanie przestrzegania zawieszenia broni i ewentualnych ruchów poprzez ukraińsko-rosyjską granicę. OBWE nie ma jednak pełnej gwarancji, że samoloty nie zostaną zestrzelone. Z Mariupola Paweł Buszko. OBWE zaprezentowało samoloty bezzałogowe na polu pod Mariupolem w miejscowości Mangusz. Zasilane benzyną, maksymalny czas pracy 6 godzin, maksymalna wysokość 12 tysięcy stóp, zasięg grubo ponad 100 km, zdalnie sterowane i wyposażone w kamery. Wszystko po to, aby, jak wyjaśnia Max Hook, przedstawiciel misji OBWE, patrol to see and verify, kontrolować i monitorować terytoria, które nie są dostępne dla zwyczajnych inspektorów misji, co mogą sprawdzić na przykład to, czy z terytorium Federacji Rosyjskiej nie jest transportowana broń i żołnierze, ale też to, czy tak zwane zawieszenie broni jest przestrzegane. To, że nie jest, i tak wiadomo bez dronów OBWE. Pozycje Ukraińców wciąż są strzeliwane przez prorosyjskich separatystów. Nikt też nie zagwarantuje, że samoloty OBWE nie zostaną zestrzelone. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. Odyseusz już działa. To właśnie uruchomiony przez MSZ serwis internetowy, którego celem jest rejestracja polskich obywateli wyjeżdżających za granicę. Ma ułatwić służbom konsularnym działania w sytuacjach kryzysowych, czyli wtedy, kiedy najbardziej liczy się czas. Gdy w okolicach Annapurny w połowie października schodziły lawiny, służby konsularne w Polsce wiedziały jedynie o 2 ze 100 przebywających w tym regionie Polakach. To zdaniem szefa dyplomacji Grzegorza Schetyny pokazuje, jak bardzo potrzebna jest taka aplikacja. Zależy nam na tym, taki był cel, który był przy powstaniu tego projektu, żeby zwiększać bezpieczeństwo polskich turystów. Andrzej Jasionowski z Departamentu Konsularnego w MSZ powiedział, że program jest wygodny, intuicyjny i bezpłatny. Rejestracja w nim może niejednokrotnie uratować komuś życie. Do czego ta aplikacja tak naprawdę nam jest potrzebna? Po to, żebyśmy wiedzieli, ile osób przebywa w danym regionie, a wydarzenia o charakterze destrukcyjnym mogą się zdarzyć w każdym regionie. Z reguły zdarzają się wtedy, kiedy nie jesteśmy na nie przygotowani. Dane według zapewnień MSZ-u są bezpieczne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na tę książkę wielbiciele twórczości Olgi Tokarczuk czekali 5 lat. Dziś w księgarniach pojawiły się księgi Jakubowe. To prawie 1000 stron epickiej prozy ukazującej XVIII-wieczną Polskę, imponującej rozmachem i wielowątkowej. Ale jak mówi sama autorka, to nie jest książka tylko o przeszłości. To nie jest zamknięte pudełko ze zdarzeniami, które się wydarzyły i które po prostu tam tkwią, tylko to są zdarzenia, które my na nowo możemy oglądać i na nowo, nowym umysłem je interpretować. Księgi Jakubowe wydało wydawnictwo literackie. To już 15. książka w dorobku Olgi Tokarczuk. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska ciągle niepewna awansu do półfinału turnieju mistrzyń w Singapurze. Nasza najlepsza tenisistka przegrała dziś w dwóch setach z Karoliną Woźniacką. W drugim meczu grupy białej Petra Kwitowa bez straty seta ograła Marię Szarapową. W grupie czerwonej szybko po wczorajszej przykrej porażce z Simoną Halep pozbierała się Serena Williams. Kanadyjce Jeannie Bouchard dała ugrać jedynie dwa gemy. Robert Kubica tymczasem już po pierwszym krótkim odcinku specjalnym w rajdzie Hiszpanii. To był OS po ulicach Barcelony. Po nim nasz kierowca jest w klasyfikacji generalnej 11, prowadzi Andreas Mikkelsen, a cała impreza w Hiszpanii to jakby dwa rajdy w jednym, mówi Kubica na swoim profilu na Facebooku. Rajd szutrowy. W tym roku zaczynamy od właśnie odcinków szutrowych. Jest to dosyć trudny dzień, ponieważ sporo kilometrów, bardzo wymagające szutrowe OS-y. I później drugi, trzeci dzień jedziemy po asfalcie, czyli zmiana specyfiki auta, szutrowy na asfaltową. Też dla kierowcy i dla załogi jest to dosyć duże wyzwanie, ponieważ trzeba bardzo szybko wrócić z jednego stylu jazdy na drugi. Rajd Hiszpanii jest przedostatnią rundą Mistrzostw Świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi Sebastian Ogier przed Jarim Mattim Latvalą, tylko któryś z nich może wywalczyć tytuł mistrzowski. Zarzeka się, że to naprawdę ostatni raz. Andrzej Gołota w sobotę w Częstochowie skrzyżuje rękawice z Danielem Nicholsonem w pokazowej walce na zakończenie kariery i podobno ma być w lepszej formie niż w ostatnich przegranych pojedynkach, zaręcza organizator gali w Częstochowie Andrzej Najman. Andrzej jest na pewno lepiej przygotowany niż do swoich ostatnich walk i tutaj to zaręczam. Trzeba też pamiętać, że Andrzej Gołota od końca 99 roku walczy bez lewej ręki. Po wypadku samochodowym ta ręka już nie jest tak sprawna. Oczywiście jest sprawna życiowo, ale jeśli chodzi o boks, ta ręka już nie jest tą ręką, która była przed tym wypadkiem. Ostatni raz 100% Andrzeja Gołoty widzieliśmy w walce z Michaelem Grantem. Przypominam, walka Gołota kontra Nicholson w sobotę, a kolejny Sport w Trójce po 21:00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Od jutra więcej słońca, ale cieplej nie będzie. Wręcz odwrotnie. Najbliższa noc z opadami deszczu na południu. W górach spodziewane są opady śniegu. No i uwaga, w nocy mróz. Nie żadne tam przygruntowe przymrozki, tylko mróz regularny. Na Podlasiu minus 7, na Mazowszu minus 2, na Podkarpaciu cieplej plus 1, a najcieplej na zachodzie do plus 4 stopni. Jutro ładniej, przelotne opady tylko na południu, poza tym pogodnie, ładniej, ale nie cieplej. Temperatura jutro zróżnicowana od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Kantarek. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Do jutra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wtedy wchodzi ona cała na czarno. Tak, no to jest... Taki przewidziałaś grubszy sweterek na te mrozy. Ale zauważcie, jak my zabawnie siedzimy. Delikatny. Siedzimy tutaj przy tym stole trochę jak w barze sushi, prawda? Także tutaj taka łódeczka jeszcze powinna pływać i powinniśmy zdejmować sobie różne potrawy. Gdyby bar się kręcił. Nie no, gdyby tutaj była woda. Gdyby tak był strumień jest, tutaj tak, na środku. Tak, pływały łódeczki. A pani sushi. Czego się napije? Ja to sake, oczywiście. Herbatkę widzę tutaj. Ale nie musisz zdradzać, magia radia, sake. Słuchaj, to jest delikatny baranek. To jest baranek na zimę. To nie jest mohair, aby? Na pewno to nie jest beret, chyba widzisz. No beret nie. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nowości, autorzy, laureaci. Dzisiaj w Trójce pod Księżycem m.in. Jarosław Nikołajewski, Michał Rusinek, Grażyna Grabowska, prezes targów oraz Robert Piaskowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe. O księgach jakubowych, powieści Olgi Tokarczuk z naszym znakiem jakości opowiemy w piątek o 7:45. O tym, co dzieje się na festiwalu, powiemy także w sobotę w Radiowym Domu Kultury. W niedzielę magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie zapraszamy Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę.

Queens of the Stone Age na rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj. Szczególny tydzień, wczoraj gala Mateuszy Trójki. Tak naprawdę gramy w programie alternatywnym raz. I szukałam klucza, zwłaszcza dla rozpoczęcia tej audycji. I znalazłam go właśnie we wczorajszej gali, podczas wczorajszej gali, kiedy specjalnie na potrzeby tego trójkowego święta zawiązał się duet Katarzyny Nosowskiej i Anny Dąbrowskiej. One wykonywały piosenki ze swojego wspólnego repertuaru, ale także pojawiły się w ich wykonaniu dwa covery, jeżeli dobrze liczę. Muszę przyznać, że ich interpretacja Davida Bowiego nagrania Let's Dance, piosenki Let's Dance, naprawdę super mi się podobała i mam nadzieję, że będziemy mogli do tych utworów na antenie wracać, ale stąd właśnie wziął się pomysł u początku. Queens of the Stone Age w nagraniu Little Sister nieprzypadkowo, bo teraz oto polskie siostry Queens of the Stone Age, myślę, że obie chciałyby mocno spotkać się z Joshem Homem. Pierwsze nagranie pochodzi z nowej płyty Tymona i jego tranzystorów, a drugie nagranie pochodzi z najnowszej płyty Gaby Kulki. So you lying on the marble slab. The best trip that I've ever had. High up in a jet plane, pass it around. My drinks are empty, need another round. I wanna fly, wanna ride with you. Is this the best that you can do? I wanna fly, wanna ride with you. High up in a jet plane with you. Will we arrive in the middle of nowhere? Don't act like you know I've been here so many times. I never see you before. But now that I have, I don't wanna see you no more. Autopilot, no control. Just keep Keep Your Eyes Peeled. Można znaleźć tę wersję utworu Queens of the Stone Age na najnowszej płycie Gaby Kulki, a wcześniej Katarzyna Nosowska jako gość na nowej płycie Tymona i jego tranzystorów w nagraniu Autopilot, oczywiście z repertuaru Queens of the Stone Age. A ta płyta to jest nowe wydawnictwo, nosi tytuł Rock and Roll i Tymon, jak rozumiem po sprawdzeniu zawartości, ale bez czytania specjalnie tam skomponowanych przez autora słów, chciał po prostu wykonać wersję ważnych dla niego utworów, ogólnie nazywanych utworami rock'n'rollowymi. Oczywiście tutaj można byłoby po wielokroć toczyć dyskusję, co jest rock'n'rollem, co nie jest, ale zakładając, że chodzi o pewną energię, wybrał właśnie takie utwory i przygotował ich nowe wersje. Gościnnie zresztą poza Katarzyną Nosowską, tam naprawdę dobrze się dzieje, będziemy do tego albumu z całą pewnością wracać. Jak i do płyty, której oficjalna premiera 25 października, to w sumie sobota, więc ten dzień wydaje mi się dziwnym na premierę albumu, no ale najważniejsze jest to, że ta płyta jest świetna. Nadany, jak tajne dane, zadany, jak głupie pytanie, toczy się i nie jest tak tajny naprawdę. Idzie, bo idzie, toczy się jak każdy, nie ma roboty w mieście galerii handlowych. Dla starego szewca klnie więc jak szewc, tocząc się do tajnego miejsca. Na tyłach dawnej stacji MPT czeka na niego się szewski czwartek. Czerwiec, słońce na parze małą banie rozerwie, bo środa była jak czwartek, wtorek, a nawet niedziela. Odkąd odeszła ta, co miała być na zawsze, codziennie sobie robi odłamek wesela. Odłamek wesela. Trafiony odłamkiem się kołysze, jest szósta rano. Na praską ciszę kładą się ptaki i tramwajów zgrzyty. Ludzie mijają go łukiem, wiadomo, wypity gmera w kieszeni, bo bywają cuda. Na przykład piątka to cud na grubości, ale nie dzisiaj, dzisiaj się nie uda. Radio z okna na ziche, jak po złości. Na przystanku szewskie oczy ogniskuje na mojej twarzy. Nie kierownikuje i nie prezesi. Paczkę w mym ręku, oczami waży. Sięgam, podaję wysunięty jeden kamel na styku z jego dłonią. Na jednym palcu nie ma paznokcia, pamiątka z czasów, gdy był pod szewską bronią. Zapałki do upału dodają jeszcze stopni parę. Zaciąga się, aż wpadają policzki. Się młody trzym, odchodzi i apale. Odchodzi i apale. Się młody trzym, ale. Się młody trzym, odchodzi i apale. On pali i apale. Się młody trzym. On pali i apale. Płyta nosi tytuł Tylko Pablo Paweł właściwie sam. Na tej płycie prawie wszystkie teksty jego, poza jednym, który napisał Marcin Sendecki. No i też w muzyce współpracownik, o którym bardzo pięknie Paweł opowiadał osobiście na naszej antenie, a na stronie Polskie Radio Palu Kośnik Trójka można znaleźć zapis tej rozmowy, więc wszystko do sprawdzenia w odpowiednim momencie. Jestem przekonana, że za jakiś czas, za kilkanaście lat dzieci będą pisały na maturach tematy związane z tekstami Pablo Paweł. Ale teraz mamy propozycję dla tych, którzy jeszcze dopiero są przyszłymi rodzicami tych dzieci lub też są rodzicami, a chcieliby się rozerwać. Koncertowa propozycja związana z zespołem Paula i Karol. Bawmy się. 24 października koncert w Częstochowie, 25 października we Wrocławiu, a 26 października w Poznaniu. Jesteśmy patronem trasy, jesteśmy patronem nowej płyty Pauli i Karola. Mamy zaproszenia do oddania w dobre ręce. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek Gil jeszcze jest z nami, jeszcze nie wyjechał, odbiera chętnie telefon, zatem Poznań, a właściwie od końca teraz powiem, Poznań, Wrocław i Częstochowa mogą u nas odbierać zaproszenia na koncerty Pauli i Karola. A my z kolei otwieramy naszą płytę tygodnia. Hey, got a wiggle when she walk, a giggle when she talk. She's close to God, I dribble like a dog. She's my Palestine girl, my Palestine baby. She drive me crazy in the sun, make me lazy. I take a trip to Gaza, it's love I'm really after. She tells me happy be, we walk happily. Haven't seen a lady, I'm worried about her safety. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after. And she's trapped in Domino, I tell her that I won't be long. She's trapped in Domino, I tell her that I won't be long. Trapped in Domino, I tell her that I won't be long. She's trapped in Domino, I tell her that I won't be long. Imprisoned in Babylon, the city is sin. A state of mind was towards war, it's so fucking frightening. These demons are out to run their course. A living corpse, dead to any feeling. Not mental course, fed by the hungry horse. Unnoticed semen, unrest and feeling. No rest for the wicked air, till death pays a greeting. But till then she's creeping, through the night and sleeping. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after. And she's trapped in Babylon, I tell her that I won't be long. She's trapped in Babylon, I tell her that I won't be long. Trapped in Babylon, I tell her that I won't be long. She's trapped in Babylon, I tell her that I won't be long. To Tricky, jego najnowsza płyta, zatytułowana po prostu Adrian Toes, dokładnie tak jak nazywa się sam artysta, tak w dokumentach występuje, a nie jako Tricky. Jego 10. album, którego słuchanie rozpoczęliśmy już w nocy w programie PS, bo to taki dziwny tydzień, w związku z tym, aby było sprawiedliwie i aby można było wygrać płytę tygodnia w programie alternatywnym dwukrotnie, to pierwsza pula płyt poszła, czy też znalazła swoich właścicieli właśnie nad ranem we wtorek. A teraz szansa dla kolejnych osób, ponieważ nasz telefon teraz jest rozgrzany i służy do rozdawania zaproszeń. Zagramy przez na przykład internet. alternatywny@polskieradio.pl. Poproszę o odpowiedź na pytanie. Na tej płycie, do czego zresztą Tricky nas już zdążył przyzwyczaić, występuje wielu gości, którzy wspierają go wokalnie. Zresztą na koncertach, na które za chwilę przyjeżdża do Polski, podobnie bywa, że on jak mistrz, jak ojciec, jak reżyser na scenie się pojawia. Oczywiście od czasu do czasu chwyta za mikrofon, ale dużo i chętnie współpracują z nim ci, którzy biorą na siebie trud wykonywania większości utworów. W tym nagraniu, które za nami, gościnnie, tak mówię specjalnie, żeby nie zdradzić płci, ale jak to ująć w języku polskim? No nie, nie da się tego. W tym nagraniu, które za nami współpracował z Blue Daisy, może tak. Proszę o podanie prawdziwego imienia i nazwiska Blue Daisy. Kto ukrywa się za tym pseudonimem? alternatywny@polskieradio.pl to jest nasze pytanie konkursowe dla tych, którzy grają o płytę tygodnia w programie alternatywnym, czyli najnowszy album Trickiego. Call me, have your have you been? How's your girl? Why haven't you seen me? Music swings and I get weak, fixed to fall. Drugie nagranie, którego dzisiaj słuchamy z naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Tricky, Something in the Way, taki tytuł nosi to nagranie. Tutaj także gościnnie pojawiła się jedna z wokalistek, ale pytanie konkursowe było podstępne. Myślę, że wiele osób się zorientowało. Blue Daisy to tak naprawdę pseudonim pana, który nazywa się Kwesi Darko i za chwilę osoby, które dzisiaj od nas dostają płyty, będą miały w swojej skrzynce maila z potwierdzeniem tego zwycięstwa. Serdecznie gratuluję. A płyta Trickiego do słuchania także na żywo, ponieważ wraca do Polski, wraca na koncerty, lubi do nas przyjeżdżać, takie mam wrażenie. Będzie można go spotkać na żywo podczas koncertu w Warszawie w klubie Basen i to już jest 28 października. Przyszła środa, to jest 29 października Gdańsk i B90, a 30 października Tricky pojawi się w Łodzi i zagra swój koncert w Wytwórni. A propos Łodzi. Teraz połączymy Lecha Jaderkę i zabawy, która nie jest dla dziewczynek, ale w tym samym sensie może nie być dla chłopców, albo właśnie i dla dziewczynek, i dla chłopców jest w Łodzi. Trwa festiwal Sound Edit, to znaczy dzisiaj trwa jego bardzo taka profesjonalna i część przeznaczona dla wtajemniczonych, zajmujących się produkcją dźwięku, rzecz jasna, ale jutro festiwal otwiera się i zaprasza na mnóstwo atrakcji, które wiążą się zarówno z warsztatami i szansą na spotkanie z różnymi osobami, które osiągnęły niezwykłą biegłość w posługiwaniu się dźwiękiem, jak i zaprasza festiwal jutro i pojutrze na koncerty. Oczywiście najlepiej sobie na spokojnie przeczytać cały program festiwalu na jego stronie. Adres jest bardzo prosty, soundedit.pl. Także u nas na polskieradio.pl/trójka można go znaleźć. Ale my chcemy oddać w dobre ręce karnety na dwa festiwalowe dni. Dzień jutrzejszy i dzień, który nazywa się sobota. Już jutro w wytwórni będzie można na żywo spotkać się z zespołem Laibach. Ich koncert rozpocznie się o godzinie 19:00, a po 21:00 Karl Bartos pojawi się. To jest ex-członek zespołu Kraftwerk, który doskonale sobie radzi także z karierą, kiedy podpisuje po prostu płyty swoim imieniem i nazwiskiem. Natomiast w sobotę między innymi Lech Janerka, który przed chwilą na naszej antenie się pojawił, będzie w klubie Wytwórnia występował. Mnóstwo atrakcji, bardzo ciekawe spotkania z zespołami, z osobami, które znają się nie tylko na tym, jak produkować dźwięki, ale na przykład opanowały to, co się wiąże z prawami autorskimi. Bardzo interesująco wyglądający panel pod tytułem Muzyka z krainy OS i tam właśnie specjaliści od praw autorskich będą dyskutowali na tematy, które i dla artystów, ale także dla tych, którzy muzykę wykorzystują, są bardzo istotne. 2 2 7 3 rozdajemy karnety na cały festiwal Sound Edit, na te dwa otwarte dla publiczności dni. Bartek czeka, a my czekamy na tych, którzy chętnie na tym festiwalu się pojawią. Agnieszka Obszańska też czeka, w związku z tym teraz ona. RN Kultura. Dziś temat sito druk, technika graficzna, z którą stykamy się na co dzień. Na druki na torbach, koszulkach, plakaty, książki, grafiki. To wszystko może być tworzone właśnie techniką sito druku. A mało kto mówi tak pięknie o popularnym sicie jak Kwiatek z warszawskiej pracowni Kwiaciarnia Grafiki. Zatem? Dla mnie osobiście sitodruk to kolektywne przeżywanie twórczości graficznej po prostu. Gdyż sita się samemu, no da się robić, ale generalnie sama ta technika prowokuje przynajmniej zbudowania duetu, jak nie większej ilości osób. Zawsze przy pracowniach powstają jakieś takie, powiedziałbym, satelity, osoby, które krążą wokół tej pracowni i zaczynają po prostu tworzyć jej piękną orbitę. Zaczynają się w niej spotykać i z tego tak naprawdę zaczyna się wytwarzać kultura, która jest kulturą wytwarzaną zupełnie ręcznie. Myślę, że to też już trochę taka nadchodzi refleksja, że wiesz, to co nas wszystko otacza, takie bardzo tymczasowe, przewidziane na bardzo krótki żywot. Myślę, że coraz mniejszą mamy chęć posiadania takich tandetnych rzeczy, a sito daje nam po prostu artefakty sztuki, dzieła po prostu, które za w sumie niewielkie pieniądze można sobie nabyć i mieć naprawdę coś bardzo wyjątkowego na swojej ścianie, czy nie wiem, w swojej pracowni, czy w miejscu, w którym po prostu często przebywamy. A jak wiemy, sztuka na nas działa po prostu ulepszająco. Ulepszająco to podziała na nas też udział w trwającym właśnie festiwalu Sito Druku, Sito Fest. To oddolnie tworzona przez różne pracownie inicjatywa, która po prostu promuje ręczną technikę sito druku i ideę do it yourself. Dwa lata temu warszawskie pracownie sito drukarskie, bo wówczas było ich kilka, postanowiły się skrzyknąć i zrobić coś wspólnie. No i próbujemy realizować festiwal, który nazywa się Sito Fest. Dla nas w skrócie jest to po prostu celebra sito druku. Dzieje się w różnych pracowniach warszawskich, ale w tym roku nowym właśnie dołączają do nas pracownie innych miast. Idzie tsunami generalnie sito drukarskie i takie mamy przeczucie. Widać, że powstają kolejne pracownie w samej Warszawie, jak i właśnie w innych ośrodkach miejskich. My na przykład jako Kwiaciarnia zbudowaliśmy teraz pracownię na Nikiszowcu, taką mikro, w Katowicach. W zeszłym roku mieliśmy pomysł, żeby ludzie do nas przyjeżdżali, a w tym roku chcemy, żeby oni po prostu w swoich miejscach, w których rzeczywiście działają, otwierali się na publiczność. To znaczy, że po prostu krzyczeli, że są, że jest taka ręczna robota i że jest to super miłe, jak się razem po prostu ręcznie popracuje. A co w tym roku nosi to feście? Staramy się, żeby każda edycja miała jakiś klucz, czy poszerzała, powiedzmy, też nasze wyobrażenie o sicie. Ten rok jest jakby takim rokiem rozpączkowania się na inne miasta i tak właśnie każdy z tych miast ma jakiś tam swój pomysł. Będą warsztaty dla dzieciaków typu gryzmą, gdyż chcemy już od najmłodszych lat jakby atakować młodzież. Zapraszamy tutaj najmłodszych, ale też tych, którzy się po prostu młodzi czują. Jan Bajtlik zaprojektuje typo koszulkę, którą później będzie każdy mógł sobie jeszcze kredkami tekstylnymi po prostu domalować. V9 będzie w Warszawie. Będzie wystawa Maćka Salomona, osoby z Gdańska, z Tubazy. Świetna pracownia też właśnie gdańska. Bardzo dobrze wyposażona wyposażona. Prace będą kolorowe, ale niekoniecznie śmieszne i fajne, więc taki sitodruk podszyty grozą. We Wrocławiu pracownia Panato będzie robić warsztaty, których efektem będą kartki pocztowe z jakimiś tam motywami wrocławskimi. Sam Sitofest w tym roku będzie trwał aż przez 2 miesiące. Chcemy, żeby tych działań było dużo w różnych terminach, żeby po prostu ludzie mieli szansę zdążyć na każde z tych wydarzeń. Planujemy taką sztafetę, że uczestnicy jej będą się mogli przemieszczać jakkolwiek sobie lubią, rowerami, na pieszo, samochodem czy tramwajem. To już od nich zależy i w każdym razie będzie jeden dzień w listopadzie wyznaczony, gdzie wszystkie pracownie warszawskie, które zechcą wziąć udział w sztafecie, będą drukować jeden wzór i będzie można sobie w tego dnia właśnie poruszając się między tymi pracowniami skonstruować swojego bardzo oryginalnego tekstyla, papier czy cokolwiek po prostu. I na Sitofeście być może też niektórzy po raz pierwszy poznają nową technikę, bo większość z nas wie, co to są wlepki. Ale wlakaty? No, wlakaty to stare dzieje. Dawno, dawno temu na warszawskiej scenie, wówczas wlepkarskiej, wlepka postanowiła zwiększyć wymiar i gdzieś tak, powiedzmy, patrzyła zazdrośnie na te wielkie plakaty. No i właśnie od tego takiego, powiedziałbym, formatu kieszonkowego zaczęła rosnąć. W pewnym momencie gdzieś się zatrzymała pomiędzy wielkimi plakatami a małymi wlepkami, tak żeśmy z chłopakami uszyli termin wlakat. I jest to taka właśnie, powiedziałbym, forma pośrednia, która ani nie jest plakatem, ani nie jest wlepką. Jest czymś bardzo, powiedziałbym, swobodnym, na pewno na papierze, na pewno samoprzylepnym. No i chłopaki w V9 będą uczyć, jakże te piękne plakaty można przygotować, jak zrobić i jak wrzucić w miasto. Więc miasto warte plakatów. I myślę, że to jest dobry sposób na początek waszej pracy z miastem. Działanie plakatowe, bardzo taka, powiedziałbym, miękka, fajna ingerencja w miasto. A dla tych, którzy się tym interesują, na pewno będzie zauważona. Sitofest trwa w Warszawie i w kilku innych miastach. I do listopada będą odbywać się przeróżne działania związane z sitodrukiem. A jeśli ktoś chce poszperać w sieci, to gdzie znajdziemy Sitofest? No, istnieje na cukierkowym serwisie, czyli na Facebooku, można wpisując Sitofest znaleźć nas. Można też szukać po prostu po pracowniach, zaglądajcie też do swoich pracowni w swoich miastach, pytajcie się, czy biorą udział w Sitofeście, jak nie biorą, to pytajcie się, dlaczego nie biorą udziału w Sitofeście. 24-26 będzie taka kumulacja w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Zapraszam. Zaglądajcie do pracowni w swoim mieście. To brzmi jak takie wezwanie, czy też odezwa do narodu z lat dawnych. My teraz przypominamy, że nasze zaproszenia rozdawane w tym momencie to zaproszenia na festiwal w Łodzi, który nazywa się Sound Edit i jutro, a także pojutrze otwiera swoje podwoje dosyć wcześnie. Najpierw warsztaty, a potem koncerty. Natomiast zaproszenia na Paulę i Karola skończyły się. W tej sprawie proszę nie dzwonić. Pierwszą godzinę naszego spotkania zakończymy wspólnie z debiutantami. Zatem dla nich wszystko teraz się zaczyna. Pracują nad debiutancką płytą, a nazywają się The Feral Trees. Take this to the grave.